طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أركض شمس سرير ديركي حديث ابن عباس. ابن عباس حديث زنداء geldiği kadarıyla Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabre uğrayıp demiştir ki, bir mezarlığa uğrayıp demiştir ki, şu kabir sahipleri, şu iki kabir sahipleri hiç şüphesiz ki azaplanır. Ve neden dolayı? Ben dolayı birinci kabirin sahibi gıybet, nemimet yapıyordu ve ikinci kabirin sahibi de ne yapıyordu? Böyle yani çişinden, idrarından kaçınmıyordu. Kaçınmıyordu dedi. Arkadaş da diyor ki, çişinden, idrarından kaçınmıyor. Kaçınmıyor. Nasıl oluyor hocam? Nasıl demek? Yani ne yapıyordu bu adam? Diyoruz ki, hiç şüphesiz bu adam yani küçük abdestini yaptıktan sonra ne yapıyor? Hiçbir şekilde temizlenmiyor. Ne taşla ne de suyla yani istinca yapmıyor diyorlar alimler. İstinca yapmıyordu. Yani suyla yıkamıyordu. Veyahut da taşla çıktıktan sonra, tuvalete çıktıktan sonra yıkamıyordu diyorlar. Anlaşıldı mı demek istediğini? Ama kim ki yıkarsa dayıp yani küçük abdestten sonra cinsel organını yıkamış olur. Velhamdülillah kendine düşen vacibi yapmış olur. İstinca deniliyor bunu arkadaşlar. İstinca yapmış olur. Ve istinca da vaciptir. Elhamdülillah. İstinca yapmış olur. Elhamdülillah. Bu konuda aşırılık yapmamak gerekir. Vesveselik yapmamak gerekir. Yıkanır. Yani cinsel organı yıkanır. Küçük abdest yaptıktan sonra olmuş bitmiş olur. Elhamdülillah.